Minęła 9. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie ułatwienie w sporach prawnych obywateli z wielkimi firmami. Po zmianach takie sprawy mają być prowadzone w miejscu zamieszkania procesującej się osoby. Wypłata zaliczek na poczet dopłat dla rolników potrwa do końca miesiąca. Już wydano 8,5 miliarda złotych. George Bush senior został wczoraj najdłużej żyjącym byłym prezydentem USA. Wprowadzenie procedur, które mają ułatwić klientom procesowanie się z firmami, zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Chcemy, aby w prawie cywilnym takie sprawy zaczęły prowadzić sądy właściwe dla miejsca zamieszkania danej osoby, wyjaśnia wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Jego zdaniem to będzie ogromne ułatwienie dla zwykłych Polaków. Sprawy dotyczące strony faktycznie słabszej, czyli konsumenta, będą rozstrzygane w sądzie miejsca zamieszkania konsumenta, a nie w sądzie wygodnym dla wielkiej firmy, dla wielkiej korporacji, dla firmy windykacyjnej, która skupuje wierzytelności. Było dotychczas tak, że bardzo często ludzie mający stuprocentową rację rezygnowali z dochodzenia swoich roszczeń, bo to było zbyt drogie, zbyt uciążliwe. Wczoraj Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o zakończeniu pracy nad reformą procesów cywilnych. Najważniejsze założenie jest takie, aby wyrok był wydawany w miarę możliwości na jednej rozprawie. Do końca miesiąca potrwa wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich dla rolników. Środki wysyła na Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od połowy października przekazała 8,5 miliarda złotych z unijnych pieniędzy. W pierwszej kolejności zaliczki w wysokości 70% pełnej płatności wypłacono poszkodowanym przez wiosenne przymrozki, sierpniowe nawałnice czy afrykański pomór świń. Teraz środki przekazywane są jeszcze do pozostałych rolników, informuje wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Beata Orzołek. Do 20 listopada zaliczki otrzymało ponad 1 150 000 beneficjentów, co stanowi ponad 84% wszystkich ubiegających się o płatności. Bezpośrednio po wypłacie zaliczek agencja przystąpi do wypłat pozostałych 30% środków w ramach dopłat dla rolników. 1 grudnia rozpoczynamy realizację płatności końcowych. Realizacja płatności obszarowych, jak również płatności ONW i rolno-środowiskowych zakończy się 30 czerwca 2018 roku. Budżet na tegoroczne dopłaty bezpośrednie to około 14 miliardów 800 milionów złotych. Michał Fedusio, Polskie Radio. A radiotelefony, specjalistyczne ubrania i buty. Strażacy ochotnicy z Sulęczyna w Pomorskiem mają nowy sprzęt. Dużą część stracili podczas sierpniowej nawałnicy. Nowe wyposażenie kupili za pieniądze od wojewody pomorskiego. Wczoraj Dariusz Drelich przekazał strażakom te rzeczy. To jest właśnie uzupełnienie braków, które powstały w wyniku konkretnej akcji i to jest, można powiedzieć, kropla w morzu potrzeb. W przypadku ochotniczych straży pożarnych, państwowych straży pożarnych, to nie tylko chodzi o odbudowę i wyposażenie w sprzęt, który uległ zniszczeniu, ale tu chodzi o to, żeby wzmocnić te struktury, żeby one były jeszcze silniejsze, żeby ten sprzęt w przyszłym roku był jeszcze lepszy. Zniszczenia w gminie są ogromne. Odbudowa potrwa kilka lat, twierdzi wójt gminy Bernard Grucza. Straty w drogach na około 1 800 000 zł. W mieniu technicznym około 600 000 zł. Cierpnie mi skóra na grzbiecie, dlatego że zdaję sobie sprawę, że jeśli te 3000 hektarów będzie ogołocone, to będzie pustynny obraz. To nie będzie to Sulęczyno piękne, ale są ludzie wielkiego serca, dobrego serca. Nasze samorządy wspierają nas, pomogły nam. W gminie Sulęczyno zniszczonych zostało 2000 hektarów lasów państwowych i 1000 hektarów lasów prywatnych. George Bush senior jest od wczoraj najdłużej żyjącym byłym prezydentem USA. Ma 93 lata i pobił rekord długowieczności, który należał do Geralda Forda. Gerald Ford zmarł w grudniu 2006 roku, mając 93 lata i 165 dni. George Bush senior miał wczoraj jeden dzień więcej. O fakcie tym poinformował na Twitterze autor politycznego newslettera Wake Up to Politics Gabe Fleischer. Publicysta odnotował, że 93 lat dożył także Ronald Reagan oraz Jimmy Carter, który jest to niespełna 4 miesiące młodszy od Busha seniora. George Herbert Walker Bush był prezydentem w latach 1989-93. Wcześniej przez 8 lat pełnił funkcję wiceprezydenta. W ostatnim czasie George Bush senior miał sporo problemów zdrowotnych. Dwukrotnie trafił do szpitala z zapaleniem płuc, a raz z zapaleniem oskrzeli. 41. prezydent USA porusza się na wózku, ponieważ cierpi na parkinsonizm, który m.in. uniemożliwia chodzenie. Mimo to w ubiegłym miesiącu dołączył do pozostałych 4 żyjących byłych prezydentów Stanów Zjednoczonych i wziął udział w koncercie charytatywnym na rzecz poszkodowanych przez huragan Harvey. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Dzień dobry, o poranku. Ja nazywam się Katarzyna Stoparczyk i na prośbę naszych słuchaczy przyniosłam dzisiaj do zagadkowego studia piosenkę w wykonaniu Koajal. Piękna, prawda? No, zagadkowo miły ten nasz Franek poranek. Zgadza tak. się? Oczywiście. On pieje tak uroczo i pieje każdej niedzieli. No to teraz może byśmy coś dla niego zrobili. Jakiś wierszyk, piosenka. Gratulacje. Gratulacje. No dzięki niemu każdy poranek jest przyjemniejszy. No to już wiemy, ale może ale jakiś nie wiem. Okrzyk taki wdzięczności. Na przykład... Mówi się, że jesteście najbardziej kreatywne na całym świecie. No, to myślcie. W poranki... Zależy do czego kreatywny. Komplement jakiś on słucha teraz. No to skoro słucha, to powiem mu, że ma śliczne pióra i zawsze lubiłam koguty takie jak on. Jaki ja on lubię. Jest radosny, posłuchajcie. Zaraz się do nas odezwie pewnie. Chyba za nie mówił. Piękny to był komplement. Dziękuję. Przecudowny. Pewnie go aż zatkało z radości. No, ciekawe, czy na długo. No, podobało mu się. Zdecydowanie tak. No to tym frankowo-porankowym akcentem witamy wszystkich naszych zagadkowych słuchaczy? Słuchaczy, tak. Wskakujemy witamy, razem z nimi witamy. Do naszej rakiety. Kto wskakuje? Ja. I ja. Marysia. Maria Szymczak. Julek. Julek wskakuje, Marek Pawlukiewicz, Elżbieta Malinowska, ja, Katarzyna Stoparczyk. No to go! 5, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! No to teraz chyba wiecie, co was czeka. Wiecie czy nie wiecie? No. Lecimy gdzieś jak zwykle. No, gdzieś jak zwykle, ale... Tylko nie wiadomo, gdzie jak zwykle. Jak już wylądujemy, zagadka? To zagadka. Podpowiedź numer jeden. Uwaga, uwaga. Jest lubiana na całym niemal świecie i dobrze nam wszystkim znana. To jest jedzenie? A, ty spryciarzu. A pozwól, że ci jeszcze nie odpowiem na to pytanie. Taka Korea Południowa jest na przykład znana z miłości do Fryderyka Chopina i do bohaterki naszej zagadki właśnie. Może jego żona, tylko nie wiem, jak się nazywa. Żona Fryderyka Chopina? On miał taką muzę, w której był zakochany, niesamowitą kobietę, która nazywała się George Sand. Jej święto, teraz mówię o bohaterce naszej zagadki, odbywa się w wielu krajach na świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech. W Polsce na przykład na początku września w miejscowości Harsznica w województwie małopolskim podczas tego święta wybiera się króla i królową, którzy noszą przydomek, a ten przydomek brzmi dokładnie tak jak nazwa naszej bohaterki. No nie wiem, trudna zagadka. Najcięższa na świecie ważyła 56 kg. Ile ty, Julku, ważysz? Ja? Mhm. 23. 23. 9 gram. Oj, 9 jeszcze, to wcale nie aż tak mało. To pomyśl sobie, że trzeba by było takich dwóch Julków. Znaczy ja z matematyki dobra byłam? Nie, nie byłam dobra. Nie. I jeszcze troszeczkę i byłaby ona, ta największa na świecie. Ale... Mój tata waży więcej, około 60 coś. No całe szczęście, jak na tatę przystało. Więc to raczej nie jest człowiek. Rekord świata, Julku, teraz... To jest dla ciebie, myślę, dobry trop. W jej jedzeniu należy do pewnego Brytyjczyka, który zjadł nieco ponad 3 kg naszej bohaterki w 9 minut. Nie polecamy takiego tempa. To naszą bohaterkę się je? Tak, naszą bohaterkę się je. Ziemniaki. Jest bardzo smaczna i to nie są ziemniaki, to jest ona. A ziemniak to rodzaj męski. Nie. Nie, według legendy bohaterka naszej zagadki powstała z łez likura. Czyli po polsku? Likurga, oj, likurga, likurg. To zrobimy tak, z greckiego, likurgos. Urodził się w IX wieku przed naszą erą i według tradycji starożytnej był prawodawcą i twórcą ustroju Sparty. No więc wracamy do początku. Według legendy bohaterka naszej zagadki powstała z łez likurga, którego bóg wina Bacchus ukarał za zniszczenie winnicy. Co za podpowiedzi w ogóle? Trudno się zorientować, może prawda? Pani zmyśli jakąś, która jest sensowna. Ty myślisz, że tych nie zmyśliłam? Mam mocny, nie zawsze przyjemny zapach. No co w kuchni wam tak mocno pachnie? Jakieś zioła? W dawnych czasach ugniatało się ją nogami. Nogami? A, za młodzi nie. jesteście. No to teraz moja będziecie... Moja mama ugniotała z tatą. A co jakoś takiego? Tam po ślubie wino Aha. robili, tak? I ugniotali owoce. Tak? Ale z naszej bohaterki wina raczej się nie zrobi. Można zrobić piękny bukiet, bo są Kwiatki. Także odmiany ozdobne. No i ten bukiet naprawdę długo potrafi stać i przepięknie wygląda. I teraz uwaga, może być biała, może być czerwona, może być włoska i może być pekińska. Już wiem. Sałata! No właśnie to chciałam powiedzieć. No to teraz pan Zbigniew Samachowski. Pekińska to tylko sałata, przynajmniej. Końca, czy chodzi o sałatę? Sałata. Z archiwum zagadek. Gdy poszatkujesz tę zieloną główkę, otrzymasz zdrową i smaczną surówkę. No i numer telefonu teraz możemy tylko podać. 22 i 7 trójek. A Marysia zapomniała? Nie zapomniałam. Dałam nie? głos Julkowi. O, jak ładnie i uprzejmie. Proszę bardzo, dzwońcie. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, wydawca serii gier planszowych dla dzieci i dorosłych, Activity i Tic Tac Boom oraz klocków Bioblo. Czemu jest mi tak radośnie i wesoło? To ten zapach, co roznosi się wokoło. Zgadłeś, drogi Teodorze, jestem w dobrym muchomorze, bo przepisy na przysmaki nowe znam. Bardzo dobre muchomory. A nie będziesz po nich chory? Nie, nie będę, to specjalne muchomory, zobacz sam. Jajka oraz pomidory, ach to takie muchomory. A do tego krasnoludki rzodkiewkowe. Mniam, mniam, mniam. Wiesz już, czemu mi radośnie i wesoło? To ten zapach, co roznosi się wokoło. Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym muchomorze, bo przepisy na przysmaki słodkie znam. Z truskawkami cud na cudy. Czy to też jest krasnoludek? Ale skądże tort serowy cud na cudy? Zobacz sam. Tele z forku, nie miej zludy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus. Mniam, mniam, mniam. Sponsorem nagród w audycji jest wydawnictwo Adamada, wydawca książek dla dzieci. A wcześniej bajki grajki, przysmaki ze słynnej, wspaniałej bajki Pora na telesfora. Wy pamiętacie taką bajkę jeszcze? Tak myślałam. Tata coś takiego mówi, czasami. Tata i ta mama, gdyby nie oni. No ale w tej piosence nastąpiła pomyłka, bo z naszej bohaterki wcale nie da zrobić się pysznego deseru, tak uważam. Witamy serdecznie pana Tymona, 10-letniego. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. To bardzo poproszę, aby powiedział nam pan, jak brzmi poprawna odpowiedź na wszystkie nasze Kapusta. Pytania. Kapusta fanfary. Tam, tar, tam, tar, tam, tam, tam. Tymku, a jaką potrawę z kapusty przygotowałbyś na niedzielny obiad? Bigos. Brawo, świetnie. A jeszcze coś by się udało z tej kapusty zrobić? Pomożecie? Marysiu, no, Julku? Wiem. Moi rodzice robią taką... Kołomik. Co takiego? Gołąbki. Gołąbki. Chyba ktoś ci podpowiadał, tak? No tak. Kołownika nie da się zrobić z kapusty, albo o czymś nie wiem. A rodzice robią co takiego? Moi rodzice tak przysmażają tą kapustę i dodają do niej warzywa. To jest takie pyszne. Ależ to musi być dobre. Ja też uwielbiam kapustę. No a surówka z kapusty pekińskiej, kiszona kapusta może być? Ja lubię kiszoną. Ja też. Jakaż ona zdrowa. Kapusta zasmażana jest jeszcze. Tymku, a dokończ takie zdanie. Kapusta, głowa? Pusta. Wiemy, co to oznacza, prawda? A kapuśniaczek, co to takiego? Zupa. Zupa. Nie. Mówi się, że kapuśniaczek, No to taki deszczyk lekki. Zgadza się? No to jeszcze powiem wam w nagrodę, że z główek kapusty ozdobnej można ułożyć, ja to mówiłam przecież, przepiękny bukiet. No może warto zapamiętać. Kapusta znajduje sobie także miejsce w znakomitych książkach adresowanych do kogo? Dzieci. Do dzieci. Tymku, bardzo ci serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy. Ja też pozdrawiam. Do usłyszenia. A w naszym studiu osoba, która z książką pod pachą przemierza szpitalne sale, aby chorym dzieciom przynieść radość, przynieść ukojenie. Wolontariuszka Fundacji Zaczytani.org, Katarzyna Czarkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Kasiu, bardzo ciekawe jest to, jak pani trafiła na te szpitalne korytarze z tą książką do tych dzieci. Co do tego doprowadziło? Jak to się stało? Nasza firma z okazji 20-lecia działalności zorganizowała zbiórkę książek dla dzieci w szpitalach i pewnego dnia przeczytałam na portalu wewnętrznym firmy, że jest możliwość czytania dzieciom bajek. Więc stwierdziłam, lubię czytać, to się na pewno powinnam zgłosić. I właściwie myślałam, że będzie to jednorazowa akcja i z takim zamiarem też się zgłosiłam. Ale okazało się po pierwszej wizycie, że jednak chciałabym czytać cyklicznie i czytam raz w tygodniu. A dlaczego pani chciała cyklicznie, czyli często odwiedzać te chore dzieci, które często nie mają dobrego nastroju, nie mają humoru, są obolałe, bo to są bardzo trudne oddziały. To są oddziały onkologiczne. Dzieci są chore na nowotwory wszelkiego rodzaju. Co takiego się stało, że pani powiedziała nie, nie zostaję w domu, idę do tych dzieci? Myślę, że to pierwsza wizyta przesądziła o tym, że to nie będzie tylko jednorazowa akcja z mojej strony. Na pierwszą wizytę w ogóle nie wiedziałam, gdzie idę. Znałam tylko szpital, że jest to szpital dziecięcy, ale nie znałam oddziału. No i na 2 godziny przed wizytą w szpitalu dowiedziałam się, że będzie to oddział onkologiczno-hematologiczny. Więc od razu serce mocniej mi zabiło, ale stwierdziłam, że okej, idę tam z koleżanką, jeszcze z osobą z fundacji, więc na pewno będzie dobrze. Więc już będąc w szpitalu, nasz opiekun z fundacji poszedł zebrać dzieci na oddział i w pewnym momencie do czytelni, bo tam czekałam na te dzieciaki, wszedł chłopczyk, a właściwie został wwieziony przez rodziców. Chłopczyk bardzo chory, który miał powbijane igły, bandaże na głowie. Także to było takie pierwsze ukłucie w serce i tak naprawdę strasznie się rozkleiłam i pomyślałam, że... Co to znaczy? Rozpłakałam się, tak po prostu. I tak pomyślałam sobie, że gdybym pewnie wiedziała wcześniej, że jest to tak trudny oddział, to być może w ogóle bym nie przyszła. Ale chłopczyk za chwilę wyjechał z rodzicami i przyszły posłuchać bajek dwie wspaniałe dziewczynki, radosne, uśmiechnięte. Też pacjentki, też tak? Pacjentki, tak. Gdzie po ich sposobie bycia w ogóle nie było widać, że są chore. I one spowodowały, że te pierwsze emocje gdzieś opadły, także czytanie przebiegało bardzo fajnie, w miłej atmosferze. No i właściwie już miałyśmy wychodzić z koleżanką i przyszła pani pielęgniarka i poprosiła, żeby jeszcze poczytać jednemu chłopczykowi, bo chciałby, żeby poczytać mu bajkę. Więc dlaczego nie? Jednak ten chłopczyk był w izolatce, tak? On nie mógł do nas przyjść do czytelni, więc poszłyśmy do niego i ten chłopczyk był naprawdę w ciężkim stanie. On w ogóle nie miał z nami kontaktu, nie mogłyśmy z nim porozmawiać. Właściwie tylko dawał nam znak ręką, że czy chce jeszcze czytać, czy nie. A proszę zobaczyć, w jaki sposób pielęgniarka potrafiła odczytać jego prośbę o tak. To, żeby jednak ktoś przyszedł i z nim posiedział i mu poczytał. Tak, i tak czytałyśmy mu kilkadziesiąt minut, aż po prostu on z tego chyba zmęczenia chorobą po prostu usnął. I ten chłopczyk tak mi pozostał w pamięci, że tak naprawdę do dzisiaj mam jego obraz przed oczami i po powrocie do domu w ogóle nie mogłam o tym zapomnieć i stwierdziłam, że to chyba nie może być tylko jednorazowa akcja, że to jest... Może nie moje powołanie, tak, ale na pewno powinnam tam bywać częściej, dlatego zdecydowałam się na cykliczne odwiedziny u tych dzieci. Nasuwa się takie pytanie, bardzo oczywiste, ale też myślę bardzo, bardzo ważne. Dlaczego to czytanie chorym dzieciom zwłaszcza, chociaż właściwie wszystkim dzieciom, ale tym chorym zwłaszcza jest tak niesamowicie ważne? Bo wydaje się, że tak, ważne są lekarstwa, ważna jest opieka. A przychodzi człowiek z książką, właściwie... Co to może pomóc dziecku? Dlaczego to jest ważne? Ja myślę, że w ogóle te dzieci podzieliłabym na takie dwie grupy. Jedna grupa to są dzieci zamknięte w sobie, które nie zawsze były takie. Choroba często powoduje to, że dzieci się zamykają i z radosnych, otwartych dzieci gdzieś wycofują się z tego życia. I dla nich to jest pewnego rodzaju terapia i możliwość powrotu znowu do normalności, wyrwania się z tej codzienności szpitalnej, jeżeli jest tylko szpital, pani pielęgniarka, leki, no i rodzice, którzy są z tymi dziećmi tak naprawdę 24 godziny na dobę. Tak, są bardzo zmęczeni i chcieliby też odpocząć, prawda? Tak, to zdecydowanie. Ta chwila, kiedy my im czytamy, to jest też oddech dla tych rodziców. Oni wychodzą z sali, mają czas na taki reset, mają czas na to, żeby pójść samemu do kuchni, spotkać się na przykład z inną mamą, porozmawiać nie tylko i wyłącznie o życiu szpitalnym, o lekach, o tej szarej codzienności, a czasami po prostu gdzieś zadzwonić i pomyśleć o niczym. Ile takich pięknych historii wyrasta z kilku słów w książce. I jeżeli słucha nas teraz ktoś, a wiem, że wiele jest takich osób, ktoś, kto szuka jakiegoś sposobu na spędzenie wolnego czasu, ma tego czasu wiele, chciałby zrobić coś sensownego, to wcale nie jest trudno, żeby zapukać do szpitalnych drzwi i powiedzieć, tak, dzień dobry, mam godzinkę, mam pół godziny, mam też książkę pod pachą, albo nie mam, a szpital ma, prawda? Albo niech napisze do Zagadkowej Niedzieli, ja mam taką wielką szafę, niektórzy moi koledzy dziennikarze nazywają ją Narnią, to zawsze w tej szafie się znajdzie jakaś wspaniała książka, mogę przesłać, pomóc, no i wtedy no, można naprawdę wiele nauczyć się i wiele dać komuś. Zdecydowanie też bardzo zachęcam do tego, żeby jeśli ktoś ma czas, jeśli ktoś ma ochotę, to żeby pójść. Nie musi to być oddział onkologiczny, tak? Może to być oddział chirurgiczny, dermatologiczny, bo tam też fundacja jest. I te dzieci rzeczywiście przyzwyczaiły się do tego, że przychodzą do nich wolontariusze i czytają książki. Także ja akurat jestem tam we wtorek i we wtorek te dzieci, zwłaszcza które wracają cyklicznie do tego szpitala, to wiedzą, że ja przyjdę. Tak? Także to jest też wspaniałe i mi również przynosi wiele radości. A kto wie, może któreś z tych dzieci teraz słucha, to jest szpital przy Żwirki Wigury w Warszawie. Tak. A odwiedza ten szpital co wtorek Katarzyna Czerkowska, wolontariuszka Fundacji Zaczyta Ork. Ja pani bardzo dziękuję i za wizytę w studiu, i za to, co pani robi. Ja dla tych dzieci. Dziękuję. I pozdrawiam wszystkie dzieciaki. A teraz zupełnie nieoczekiwanie zabrzmi, wiecie, co takiego? Poczytajki czy tonelka? Jeszcze nie. Jeszcze chwilkę wcześniej. No, to takie jest nieoczywiste. Kołysanka. Tylko co ta kołysanka będzie robiła w naszym programie porannym? Dziwne, prawda? Tak. Mam nadzieję, on że jest słuchacze chyba, nie zaczną. Tutaj nie powinniśmy uznać, tylko mówić, być radośni, a nie... No, zgadza się, ale postanowiłam tę kołysankę wyemitować, ponieważ po pierwsze jest bardzo ładna, a po drugie przysłała nam ją nasza zagadkowa słuchaczka Karolina Tus. Buciki są zmęczone, bardzo ubrudzone, mają mokre nosy i zamknięte oczy do snu, do snu, do snu, do snu, do snu, do snu. Sukienki są zmęczone, bardzo pognieciona, zbladły im kolory, bo już przyszła pora do snu, do snu, do snu, do snu, do snu, do snu. Zabawki są zmęczone, zbawione, nogi im się potykają, ręce się zaplatają do snu. Poczytałki Tadeuka. Poczytałki Tadeuka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki czy Tadeuka. A do naszego zagadkowego studia zaproszenie przyjął znakomity dziennikarz, krytyk muzyczny, pan Wojciech Mann. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Mimo, że bardzo wcześnie, to udało mi się zdążyć. Właśnie bardzo dziękujemy, że wcześniej pan wstał. Musiał pan wcześniej budzik nastawić. No było to trudne, ale postarałem się. Z sukcesem pełnym. Panie Wojciechu, jak to zazwyczaj u nas bywa? Jak przychodzi gość, to pytamy o te ukochane książki dzieciństwa. Pan miał ich mnóstwo w tym fotelu swoim. Gdzieś tam powpychane. Czytałam gdzieś. Tak. A którą wyciągniemy spośród tych wszystkich? No właśnie, ja bardzo dużo czytałem. Może trochę dlatego, że nie było wtedy komputerów, nie było telewizji, więc książki były dla mnie taką niezwykłą wyprawą w różne światy. Co ja mógłbym wyciągnąć? Z wczesnego dzieciństwa pamiętam, że ogromne wrażenie robiły na mnie Andersena baśnie. I... Ale bał się ich pan? Bałem się Królowej Śniegu. O, dlaczego? No bo ona mogła mnie zamrozić i bardzo nie chciałem, żeby mnie to spotkało. No co prawda. W przypadku bajki w końcu chłopczyk jest uratowany, ale ja bałem się, czy mnie to również spotka. No, a czytałem bardzo różne rzeczy i... Niektórych książek... Aha, jeszcze bałem się, o czym już chyba mówiłem kiedyś, takich opowiadań Edmunda de Amicisa. O! Które były... A to książka, która dzieli, przepraszam, dorosłe osoby, które wspominają tę książkę, na jej takich zagorzałych zwolenników i zagorzałych przeciwników. Nie, ja nie byłem przeciwnikiem, byłem zachwycony tym, ale przez to, że one się źle kończyły, te opowieści często... to czytałem to z duszą na ramieniu, czy znowu coś się niedobrego wydarzy. I to była taka fascynacja połączona z zachwytem, no niesamowite zupełnie. My przynosimy do naszego studia te książki, które nam wydają się niesamowite i spośród wszystkich książek, które docierają do nas, a jest ich mnóstwo, wybieramy zaledwie kilka. Jeśli pan pozwoli, to przedstawimy teraz... Bardzo proszę. ...tytuły i powiemy pokrótce. Jedna, najmniejsza... Ale taka chyba najbardziej wdzięczna i urocza. To jest książka, która wiele wspólnego ma z pana osobą i o tym za chwilę. Ale najpierw, moi drodzy, zobaczcie. Znacie tego słonia? Elmer i wyjątkowy dzień. Nie. Każda książka o Elmerze jest fantastyczna, bo to jest słoń z ogromnym poczuciem humoru. Taki przekorny... ale też ma ogromne serce. No i ta książka akurat w tej książce Elmer opowiada o swoim dniu, dniu Elmera, i postanowił, że skoro on jest w kratkę taki barwny i kolorowy, a inne zwierzęta nie, to odwrócą się role. I on wytarzał się w owocach jakichś szarych i był cały szary, a każde zwierzę miało za zadanie pomalować się na różne, nie wiem, kratki, paski, ciapki. Zobaczcie, jak wygląda ten fantazyjny las. O, tu zobaczycie, jak one idą do niego z prezentami. Jakie piękne ilustracje. Przepiękne ilustracje. Zobaczcie, jak to wygląda. Baśniowo, prawda? Pięknie. Cudownie. I co one tam wyprawiają dalej, to trzeba otworzyć książkę, aby wiedzieć. Kolejna książka, Remy Courgeon, Kruszynka, o maleńkiej dziewczynce. Zobaczcie, ogromna książka, piękne ilustracje, chociaż trudno powiedzieć piękne, one są po prostu wysmakowane, znakomite, o dziewczynce, której nikt poważnie nie traktował, bo była maleńka, bo była słaba, i ta dziewczynka się pewnego dnia zdenerwowała i zaczęła boksować i wygrała najpoważniejszą walkę. I poprzez to swoje ciało, które wzmocniła, też wzmocniła swój charakter, doprowadziła do tego, że już nie była Kruszynką, tylko Pauliną, i na samym końcu tej drogi, wiecie co stwierdziła? Kiedy wygrała wszystkie walki, kiedy pokonała wszystkie najtrudniejsze przeszkody, powiedziała tak: odkładam rękawice, nie boksuję, bo dłonie są po to, aby je otwierać, a nie zaciskać w pięści. Piękne? Piękne. Piękne, prawdziwe. Mądre i prawdziwe. I ostatnia pozycja, którą omówimy troszkę szerzej, to jest Peter Spear, Ludzie. No to jest kopalnia, jeśli chodzi o naszą zagadkową niedzielę. I tu zaznaczyłam sobie kilka takich wątków. Na przykład jest rozdział o tym, że ludzie na świecie, kiedy chcą wyglądać pięknie, to w bardzo różny sposób ozdabiają swoje ciało. Niektórzy wkładają sobie kolczyki na przykład do nosa, albo bawole rogi, albo na przykład wydłużają szyję, tak jak kobiety żyrafy w Birmie. I to jest piękne, ta różnorodność. Albo na przykład otwieramy sobie na kolejnej stronie i dowiadujemy się, że wszędzie na świecie ludzie lubią grać, ale nie wszędzie grają w te same gry. Zobaczcie, tutaj jest kilkadziesiąt gier z różnych zakątków świata w postaci takiego komiksu. Ja mam jedno pytanie. Proszę bardzo. Czemu tam nie ma w Chodźmi Europejsko, że grać na telefonie, bo teraz więcej gra osób na telefonie? Bo to nie jest wartościowa gra. Gra na telefonie. Ja tylko pytam. I nawet jeżeli ona jest wartościowa jakoś tam, ale to, że jest na telefonie, to jest bardzo niedobre. Wiesz dlaczego? Bo nie masz kontaktu z kolegą, z koleżanką, z mamą, tatą. Tylko jesteś ty i ten telefon. To wcale nie jest dobre. I ostatnia historia. Niektórzy z nas pozostaną na zawsze w ludzkiej pamięci z bardzo różnych powodów. Na przykład trampolinę wymyślił pan du Trampolin, francuski akrobata, który żył w średniowieczu. A pan Lipton wymyślił herbatę, szkocki kupiec, a Gardenie Alexander Gardin, przyrodnik szkocki. Ciekawe? Pana? Myślę, że zachwycające. No jest książka, pani, którą... A propos tych gier, tak, proszę pana. To ja wczoraj mieliśmy w szkole taki dzień gier i przynosiło się swoje gry. To ja przyniosłam grę Star Wars. No tak. I grę UFO. Jak jest gra Farmer, to jest Farmer UFO przyniosłem. Mm-hmm. I jeszcze taka inna wersja Doble. Czy którakolwiek z tych gier była w telefonie? Nie. A no właśnie. I grałem i było fajnie i inne osoby przynosiły gry i graliśmy, i za każdą zagraną grę dostawało się stempelka i kto będzie miał najwięcej, ten będzie miał jakąś tam nagrodę. Zobacz, inne osoby przynosiły gry, czyli te inne osoby pojawiały się tutaj. I to o to właśnie chodzi. Tę książkę przyniosłam ze względu na pana Wojtka. Ja jej jeszcze nie poznałam, ale jest zachwycająca na tyle, na ile zdążyłam zerknąć. Muzyka, możesz usłyszeć zygzaki, krajobrazy i archidźwięki. Michał Libera, Michał Mędyk i oczywiście Aleksander i Daniel. Aleksandra, Daniel, Mizielińscy. Kompendium wiedzy w pigułce. Fantastyczna historia. No i moi drodzy, dochodzę teraz do tej książki ważnej, najważniejszej dzisiaj. Mały Miś w przekładzie Wojciecha Mana. Nie wiem, czy się odważę przeczytać imię, nazwisko tego, kto napisał i zilustrował. Może pan pomoże to otworzyć? Else Holmelund. Tak. Minarik. Dobrze. Dziękuję. Ilustracje Maurice Sendak. Wszystko dobrze. Uff, to bardzo się cieszę. A w jakim to języku? A w jakim to języku? Dzięki panu Wojtkowi w języku polskim, ponieważ pan Wojciech tę książkę przełożył. Co to znaczy przełożyć książkę? To znaczy z jednego języka przetłumaczyć ją na drugi, żebyśmy mogli czytać ją spokojnie, bez żadnego trudu. A na okładce książki pod tytułem Mały Miś pisze pan Wojciech tak. Nie jestem w 100% pewien, ale chyba kiedyś byłem małym misiem. Może dlatego tak bardzo go lubię. Za co dzieci, panie Wojtku, mogą pokochać małego misia? No, mały miś jest, właściwie z tym jest problem, dlatego że już w literaturze dziecięcej, już tej przetłumaczonej na polski, tych różnych misiów bardzo słynnych jest sporo. Więc wydawałoby się, że w tak silnej konkurencji ten jeszcze jeden mały miś może mieć kłopoty. Ale wydaje mi się, że jego taka niesamowita prostota tych opowieści może trafić do młodszych czytelników. Mały miś jest niezwykle miłym, szczerym i takim nawet chwilami naiwnym misiem, którego przygody to nie są wielkie wyprawy, to nie są jakieś spotkania z potworami, to nie są, tak jak u Puchatka, takie poetyckie historie, tylko on taką codzienność zwyczajną obserwuje i to się nagle staje przygodą u niego. Spotkanie z ptaszkiem, spotkanie z koleżanką, jakieś zabłądzenie w lesie. To są rzeczy, które on przeżywa, a w tym wszystkim jeszcze bardzo ważną rolę odgrywa misia mama, która się nim opiekuje. Jaka mądra i kochana. Wyrozumiała, tak. To wyobraźcie sobie, że jest stroga zima i mały miś, jak to mały miś, bardzo chce spędzać czas poza domem. I tak ubiera czapkę grubą, ubiera spodnie, ubiera kurtkę i ciągle jest mu zimno. Co trzeba zrobić, żeby misiowi było ciepło? Ale ładnie powiedziałeś. No ale przytulisz na chwilę i dalej mu będzie zimno, tak? Jak pobiegnie w ten śnieg. Co trzeba byłoby zrobić? Co mogłoby go ogrzać? Tak miłość? Naprawdę. Jesteście bardzo blisko prawdy. No a właśnie tutaj autorzy książki wymyślili, że co trzeba, panie Wojtku, zrobić? No jak się jest misiem, to trzeba się zdjąć te wszystkie ubrania, bo miś ma futerko. Bo najbardziej ogrzeje go futerko. Tak, i to jest taka przewrotna historia, przewrotna akcja, ale no fantastyczna. Człowiek czyta takie właściwie proste, to proste, proste. No gdzie tutaj, o co chodzi? I nagle takie zakończenie powoduje, że naprawdę jest wielka to przyjemność. Jest także historia o marzeniach małego misia, oczywiście. Wielkim marzeniem małego misia było to, aby polecieć wysoko, wysoko do chmur, do gwiazd. I skojarzyło mi się to z pewną niesamowitą piosenką, utworem muzycznym, bo historia jest taka, że siedzi sobie mała dziewczynka, mała Tosia w piaskownicy i śpiewa sobie ptaszki latają jak aniołki na przykład, albo śpiewa sobie chciałabym iść do wiatru, a jej mądry wujek Leszek ustawia mikrofon i nagrywa te odgłosy. Jestem zachwycony. Przychodzi do swojego studia i nie daje mu to spokoju, zaczyna komponować muzykę. I powstaje z tego jeden z najpiękniejszych utworów, jakie w ogóle znam. Wczoraj płyta, na której znajduje się ten utwór, miała swoją wielką premierę. Autorem jest Leszek Możdżer. Opowiadał mi o tej historii przedwczoraj, tak się zdarzyło. Podarował mi płytę i pomyślałam sobie, że dzisiaj właśnie zabrzmi. Ta piosenka skojarzyła mi się z pana małym misiem. I to będzie, więc właśnie, Kugelmot. Nie z tymi gwiazdami się skojarzyło Małoksiąże. Wiesz, ja tak pomyślałam sobie o tym małym księciu też, jak pan Wojciech opowiadał o misiu. To ciekawe. Mhm. Kugel Mozart, Leszek Możdżer i znakomity zespół Holland Barok. No i rzecz jasna, nie może zabraknąć tutaj Tosi Możdżer. Poszłam do wiatru. Google Mozart, Leszek Możdżer, a w naszym studiu Wojciech Mann. Panie Wojtku, to dzieciństwo, które dzisiaj mają nasi zagadkowi słuchacze, jest zupełnie inne niż to, które miałam ja, czy to, które miał pan. No tak, tak, zdecydowanie. Jak sobie porównuję i coś tam przypominam, to jestem zdumiony tymi różnicami, które są między tamtym czasem a dzisiejszym dniem. A czy to jest prawda, że pan biegał po takich przestrzeniach, po gruzowiskach? Czy to prawda, że nad pana domem na przykład nie było ścian? Ja dzisiaj jadąc do radia przejeżdżałem tą ulicą, przy której mieszkałem w Warszawie i właśnie rozglądałem się, patrząc, jakie tam zmiany następują i przypomniałem sobie tamten czas. Tak, to były zburzone do połowy domy, tam były takie place zabaw dla nas, to były gruzy, w których bawiliśmy się w partyzantów na przykład i w tych gruzach znajdowaliśmy jakieś resztki tego, co tam się działo, czy jakieś metalowe części broni, jakieś takie rzeczy. Mieszkało się w domu, ja mieszkałem w domu, w którym całego rogu nie było, był po prostu urwany przez jakąś eksplozję i tam mama nie pozwalała nam wchodzić, można było spaść na ulicę. Ale to jest niesamowite, bo teraz dzieci w piaskownicy znajdują grabki, łopatki, wiaderka, a pan znalazł kawał porządnego gazika. Tak, zakopanego w ziemi. Czego? Postrzeganie. Jakiego? Gazik, tak? To był taki samochód? Stary samochód wojskowy. Wojskowy. Jeepy. Kiedyś były też. I on był zakopany tak częściowo, w tych gruzach, w ziemi taki. I tam dzieci znalazły. Wystawała kawałek kierownicy, myśmy udawali z kolegą, że jeździmy tym samochodem. No i właśnie chciałem powiedzieć, że myśmy to przyjmowali jako naturalne otoczenie. Nas nie dziwiło to, że dom jest urwany, bo skoro była wojna, no to dom został zniszczony częściowo. To zupełnie się przyjmowało jako codzienność. No tak, ale naturalne było też to, że nie tupał pan nogami, a dzisiaj chciałbym taką zabawkę, a jutro taką, bo jak przyszły klocki z Anglii. A, wszystko pani posprawdzała. To było święto. Tak. No rzeczywiście, te marzenia były bardzo ograniczone. Były takie sklepy, które nazywały się komisy. To były właśnie takie, dla dzieci to jest zupełnie nieznana nazwa. Tam ludzie, którzy mieli jakieś atrakcyjne rzeczy, dawali do tego sklepu na sprzedaż i dostawali pieniądze, a ktoś inny mógł sobie kupić. Jak mi mój ojciec kupił w komisie kowbojski pistolet z plastiku, to ja myślałem, że będę królem całej dzielnicy. Tak. No, babcia też miała swój udział, jeśli chodzi o te pistolety i inne historie, ale tak sobie myślę, że to też nie było tak, że pan miał swój pokój, prawda? Pan miał tapczanik, gdzieś tam, nie wiem, czy to prawda, że tam jakaś była taka dziura i pan upychał swoje skarby. Tak, tak, tak. No, to nie chodzi o epatowanie ubóstwem, ale takie były warunki. Myśmy mieszkali w jednym sublokatorskim pokoju i trzeba Cała było rodzina. Się pomieścić i trzeba było i odrobić lekcje i czytać książki i nie przeszkadzać innym. I no, tak się żyło. Babcia Juka, bo do niej nawiązałam, no to musiała być fenomenalna postać. Jak to czytałam o tej kobiecie, to pomyślałam sobie, że w tamtych czasach taka odważna, taka przebojowa, taka nowatorska, że nie wstała z łóżka, bo światło musiała zapalić leżąc w łóżku. No której babci wtedy przychodziły do głowy takie rzeczy? Ale pomyślałam sobie, że w ogóle najbardziej chyba fenomenalne było to, że ona tak bardzo pana kochała i tak bardzo zależało jej na tym, żeby pan myślał po swojemu. Tak wyczytałam między wierszami, że to było ważne. Ona potrafiła chronić nas, mnie i moją siostrę, wtedy, kiedy na przykład rodzice chcieli nas jakoś dyscyplinować w jej pojęciu zbyt surowo, albo nie w tym kierunku, jak ona sobie wyobrażała. Ona była rzeczywiście niesamowicie osobą otwartą i i swobodną. Ona nie miała tych, to się mówi często, ktoś jest staroświecki, tak, czy nie ma zasady, trzeba tego pilnować, trzeba na baczność stanąć, pocałować w rękę. Ja całowałem w rękę babcie i mamy po obiedzie, dziękując jej, ale jednocześnie miałem masę wolności. Ale babcia też była rock'n'rollową babcią. O tak. I myślę sobie, że jeżeli teraz zadedykujemy jej jedną z najpiękniejszych piosenek Presleya, oj, to się ucieszy. To ona bardzo gdzieś tam na chmurce, albo nie na chmurce, bardzo się ucieszy, ale też chciałabym bardzo zadedykować tę piosenkę pana mamie, bo to ona kupiła panu pierwszą płytę Presleya. To prawda, małą czarną płytkę z dwoma piosenkami. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. I'll do anything that you want to do, but honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Yeah. You can burn my house and steal my car, drain my liquor from an old fruit jar. Do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes, don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Ale by babcia Juka potańczyła. Tak, ona uwielbiała Presleya. Potańczyłaby babcia. Ciekawe, czy dziadek by potańczył? Dziadek by zaśpiewał bardziej na jakiejś operowej scenie pewnie. Dziadek był... Miałem z nim kłopot mały, bo dziadek był wielkim miłośnikiem muzyki poważnej. I te moje rock'n'rollowe ciągoty nie zachwycały go i on o wiele bardziej przeżywał na przykład konkursy chopinowskie, których słuchał przez radio absolutnie od początku do końca. Nie opuścił ani jednej transmisji. Ale i to moje było dla niego takie troszkę zbyt frywolne. Ale porażające jest to, że odszedł także, słuchając konkursu chopinowskiego przy radio. Niestety, tak, właśnie tak, podczas konkursu, którego słuchał w radio. Panie Wojciechu, to jest okrutne, że czas nie jest teraz naszym sprzymierzeńcem. Bardzo chciałam prosić, żeby pan zechciał nas kiedyś jeszcze odwiedzić, bo tu jest tyle pytań i tyle nawet wątków. Nawet po sąsiedzku, bo audycję mam zaraz po, więc to jest do zrobienia. I to jest to bardzo się cieszę, że jest do zrobienia. No to może jeszcze powiedzmy tak, że niesamowita artystyczna rodzina, bo dziadek śpiewał na operowej scenie, tata malował przepiękne obrazy. Tak. Też jestem ciekawa, czy pan już wydał album taty, ale to musimy zostawić na kolejną okoliczność. To może przy następnej okazji. Tak. Ale też, proszę pana, tylko jeszcze jedna ważna rzecz. To przecież była cała historia z tym, że pan na cały regulator ze swojego balkonu puszczał Beatlesów, z drugiego balkonu kolega inną muzykę. Tak. Prawda? No przecież to fenomenalna historia. I dla mnie w ogóle to jest dziwne, tak? Jak, bo moja babcia to w ogóle rzadko słucha muzyki, a pana babcia w ogóle słucha rock'n'rolla. Moja babcia lubiła rock'n'rolla. Babcia Juka była rock'n'rollowa. Jaka odmiana. Jak ja sobie wyobrażam babcię z siwymi włosami, która chodzi o lasetkę i rzuca laseczkę i tańczy. Jak ja to jest najpiękniejszy widok świata. Serdecznie dziękujemy panie Wojciechu za to, że odwiedził pan zagadkowe studio. Pan miał fajową babcię. Tak. Dziękuję Marysiu, dziękuję Julku. Dziękuję. Ja powiem tylko jednym słowem, że w najbliższy czwartek jest premiera spektaklu Piękne Spojrzenie. Bohaterem są dzieci niewidome i artyści muzycy, między innymi Wojciech Waglewski, Nowika, Malwina, Paszek, Bajzel, Patryk Titak Matela, Budyń Szymkiewicz, Jacek, Michał Wiraszko, zespół Smutne Piosenki. Serdecznie zapraszam, jak ktoś będzie w Poznaniu na godzinę 18 w czwartek. Żegnamy się, Elżbieta Malinowska, Marek Pawłkiewicz, ja, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia. Do usłyszenia.